Natomiast okazało się, że drugi Polak, Radosław Sikorski, nie ma już szans na stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Francja i Niemcy poinformowały, co wydaje się już być zaakceptowane, że to stanowisko przypadnie socjalistce. Główna kandydatka do tego stanowiska to obecna minister spraw zagranicznych Włoch Federica Mogherini, ale krajom Europy Środkowo-Wschodniej nie podoba się jej prorosyjskie nastawienie. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są podejrzani o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. 6 osób zatrzymała w Zielonej Górze ABW. Grupa zajmowała się oszustwami w handlu, podrabiała dokumentację, bo do transakcji nigdy nie dochodziło. Skarb Państwa mógł na tym stracić co najmniej kilka milionów złotych. Sprawa zaczęła się od zawiadomienia, które złożył Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Podejrzenie dotyczyło operacji finansowych na rachunku bankowym jednej z firm. Funkcjonariusze ABW ustalili, że w proceder zaangażowanych było kilka firm prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą z całej Polski oraz zagranicy. Firmy unikały płacenia podatku VAT w obrocie wewnątrzunijnym. Cały obrót towarem był fikcyjny. Funkcjonariusze agencji przeszukali w sumie 12 miejsc, zarówno miejsca zamieszkania podejrzanych, jak i siedziby firm związanych z nielegalną działalnością. Zatrzymano 6 osób, którym grozi teraz nawet 8 lat więzienia. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 6 milionów złotych. Zielona Góra, Kamil Chybki. Polscy i ukraińscy parlamentarzyści nie wpuszczeni do więzienia w Woronerzu mieli się tam spotkać z przetrzymywaną przez Rosjan ukraińską pilotką Nadjeżdżą Sawczenko. Kobieta została uprowadzona przez separatystów na wschodzie Ukrainy i przekazana rosyjskim służbom. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zarzuca jej współudział w zabójstwie rosyjskiego dziennikarza. Według rosyjskich prokuratorów ukraińska pilotka przekazała artylerzystom koordynaty miejsca, w którym znajdowała się ekipa rosyjskiej telewizji. W wyniku ostrzału zginąć miał pracownik telewizji Rosja. Dziś z przetrzymywaną przez Rosjan Ukrainką chcieli spotkać się polscy i ukraińscy posłowie oraz obrońcy praw człowieka z Fundacji Otwarty Dialog. Rosja łamie wszelkie zasady, dlatego potrzebne są zdecydowane działania, powiedziała Polskiemu Radiu przebywająca w Woronerzu posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska. Z jej relacji wynika, że ani polscy, ani ukraińscy parlamentarzyści nie zostali wpuszczeni do więzienia i nie mogli zobaczyć się z Nadjeżdżą Sawczenko. Powiedziano nam, że nie dostaliśmy zgody z Moskwy, tłumaczy Gosiewska. Kierownictwo woroneskiego więzienia wpuściło jedynie adwokata i ukraińskiego konsula. To od nich wiadomo, że Sawczenko przez 8 dni prowadziła protest głodowy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polscy piłkarze awansowali w rankingu FIFA. W najnowszej klasyfikacji biało-czerwoni zajmują 61. miejsce, czyli 8 pozycji lepsze niż poprzednio. I to najlepsza lokata naszej reprezentacji od półtora roku, ale wciąż wyprzedzają nas między innymi Mali, Burkina Faso czy Uzbekistan. Liderem rankingu są mistrzowie świata Niemcy, drugie miejsce zajmuje finalista mundialu Argentyna, trzecie jest Holandia, która awansowała o 12 lokat. Największy spadek w czołówce zanotowali byli mistrzowie świata i aktualni mistrzowie Europy. Hiszpanie, którzy spadli z pierwszego na ósme miejsce. To był Serwis Trójki. Dziś do 30 stopni, jutro do 31, w weekend nawet 33 stopnie. Najbliższe dni w pogodzie bardzo podobne, upalne i niestety z burzami na południu kraju. Dzisiaj najpierw grzmieć i padać może w okolicach Rzeszowa i Lublina, później także w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład pierwszy na świecie telewizor OLED z zakrzywionym ekranem marki LG. 55 cali Smart TV 3D, klasa energetyczna A, smartfon od producenta. Za 11 999 zł, a dostaniesz aż 1150 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Pobudka? Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Przyprawa Vegeta 500 gramów w cenie 6,99. Przyprawa Vegeta w mocno pobudzającej cenie. 500 gramów za 6,99. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket. Mój ulubiony. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Kto tu dzisiaj gra? Dowiemy się za chwilę, a próbowali to odgadnąć Agnieszka Szydłowska i Wojciech Mann. Zastanawiam się, patrząc na tę listę utworów, czy to nie jest jakaś manipulacja, że kolegialnie pewna grupa kolegów stworzyła taki zestaw, żeby mnie absolutnie skołować i zmylić, no bo rys psychologiczny, teraz zastanówmy się. Muzyka tutaj nie jest ani męska, ani damska na tej liście. Co każe mi podejrzewać jedną osobę? Osoby, która rozpoczyna ten zestaw piosenką Aha, no to wydawałoby się, że może to być osoba delikatna, zapatrzona na wokalistę Aha, niezwykłej piękności, ale zaraz potem mamy Nirwanę, już troszkę się robi bardziej szorstko. To ktoś, kto starał się w połowie zaprezentować utwory, które były przebojami, tak to można powiedzieć, ale też starał się pokazać, że ma taką niezależną nutę, czyli wybiera zespół kultowy jak Radiohead, ale nie wybiera utworu, który jest oczywisty do zaprezentowania w radiu, więc chciałby uchodzić za alternatywnego momentami. Nie, to jest jednak spisek, żebym nie miał żadnej szansy na odgadnięcie tej osoby. Nieprzewidywalna, zaskakująca, nie zamykająca się w zakreślonych wyraźnie okresach czasowych i stylistycznych, czyli parę osób zrobili listę i chcą mnie oszukać. Ale typu jednoosobowego niestety nie mam. Stawiam, że jest to ktoś, kogo bardzo dobrze znam. Podejrzewam, że jest to ktoś, z kim się dobrze rozmawia, a nawet poszłabym dalej, podejrzewając, że może to być ktoś, kto podobnymi ścieżkami jak ja chodzi koncertowymi. Słowem ja stawiam, podsumowując to wszystko, że to jest lista Michała Nogasia. Jak to jest? Zgadza się. Dzień dobry. Michał Nogasia w naszym studiu. Kiedy ja rozmawiałem z paroma osobami i mówiłem, że będziesz gościem w programie, to powiedziano tak. Jak Michał, to na pewno będzie Radiohead, na pewno będzie Johnny Cash, na pewno będzie Arcade Fire, na pewno będzie Moderat. I to się zgadało właściwie. Także tak. Były osoby, które rozpoznałyby cię, przypuszczam, bez problemu, ale to Aha zmyliło wszystkich. A Wojciech Mann nie odgadł. A myślałem, że tak dobrze się znamy. Tak, Aha. Zaczynamy od Aha, bo to jest wspomnienie związane z listą przebojów, z moim tatą w latach 80. Mój tata ma dzisiaj imieniny, pozdrawiam. Dzisiaj Bogdana. Wszystkiego dobrego. Słuchaliśmy listy przebojów na takim małym radyjku, nie pamiętam nazwy, małe czarne pudełeczko z anteną, lata 80. Nasze mieszkanie w bloku. I ta piosenka kojarzy mi się z Niedźwiedziem oczywiście, który bawił się językiem angielskim, tłumacząc na polski zupełnie niepoprawnie niektóre tytuły. I kojarzy mi się z Helen, która chyba wtedy już była na świecie, a już na pewno kochała Aha wtedy. No na pewno już była na świecie. A potem, kiedy byłem z tatą na wakacjach w Zakopanem, to była pierwsza kaseta, którą kupiłem za własne pieniądze w takim sklepie na Krupówkach. Pamiętam, szło się od dołu i gdzieś po lewej stronie w takim zakątku sprzedawano kasety. To oczywiście wszystko wtedy pirację. Było jeszcze nielegalne, no ale innego dostępu do muzyki poza nagrywaniem z radia i z tych kaset nie było. Więc niespodzianka na początek. We'll be right back. Ukazywała się debiutancka płyta grupy AHA. Michał właśnie kończył pierwszy etap swojej edukacji. Tak, miałem 7 lat i kończyłem przedszkolę. I pamiętam z tamtego czasu, że ostatniego dnia przedszkola zorganizowano w naszej grupie konkurs tańca towarzyskiego. I to się odbywało na takiej zasadzie jak na mundialu, to znaczy najpierw były eliminacje grupowe, potem ćwierćfinały, półfinały. Pamiętam, dotarłem do finału i koleżanka, z którą walczyłem, jak to dziwnie brzmi w tańcu, o pierwsze miejsce, podłożyła mi nogę i ją złamałem. Znaczy ona mi złamała i pojechałem do szpitala maluchem, pamiętam, a już wtedy byłem dość wysoki, na tylnym siedzeniu malucha nieżyjącego już taty mojego kolegi z przedszkola, i na izbie przyjęć w szpitalu w Radomiu, skąd pochodzę, była bardzo duża kolejka, nie było lekarzy, bo zaczęły się wakacyjne urlopy i gips zakładał mi dentysta. Ale założył ci gips, a nie coś innego. Gips, ale ten gips był na mojej nocy 2 miesiące ponad. Więc to taki to nie był amalgamat, nikt nie potrafił go przepiłować. Tak, ale było dużo podpisów na nich składanych. Przechodziłem ospę w międzyczasie, oczywiście ona się głównie lokowała tam pod tą złamaną, znaczy pod gipsem, więc no, dużo wspomnień. Ale aha, nigdy potem już moja miłość do tego zespołu nie wróciła, przyznam szczerze, co masz zmartwi Halinkę. A czy miłość do tańca towarzyskiego umarła wraz z wypadkiem, też, czy tańczyłeś tak, dalej? Umówmy się, że tak. Chociaż Ewa Lipowicz, z którą kiedyś tańczyliśmy na imprezie tutaj naszej wewnętrznej radiowej, ma pewnie inne zdanie, ale zostawmy ten wątek. Potem zaczęły się pierwsze odkrycia muzyczne. To był początek lat 90., kiedy byłem już trochę starszy i to był czas takiej rewolucji muzycznej, bo pojawiła się MTV w Polsce. Mm-hmm. I można było słuchać muzyki nie tylko z radia naszego, ale także dzięki temu, że przełączało się pilotem stację, bo to była MTV i też inne. I pamiętam, że ta piosenka zrobiła na mnie największe wrażenie i chociaż minęło od 91 albo 2 roku tyle lat, to wciąż mnie trzyma i uważam, że to jest jedno z najlepszych nagrań, jakie do tej pory słyszałem w życiu. Nirvana is Smells Like Teen Spirit. Myślę, że to utwór, którym znasz każdy dźwięk i każde słowo chyba. Tak, 13 lat. Pamiętam też teledysk na sali gimnastycznej był kręcony w jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych. Już wtedy była opszana jako pomponiara. Tak, to prawda. I Iza Woźniak. A nie wiem, czy pamiętasz, że potem Weodal Jankowicz zrobił taką, taki, nie wiem jak to nazwać, pastisz, parodię tego teledysku i właśnie on, taki starszy mężczyzna w zakrótkiej bluzce, udaje Kurta Cobaina i tańczy. 22 i 7 trójek. Uwielbiam pana Michała Nogasia za humor, za erudycję, za inteligencję, za to słodkie R, za przekomarzanie się z panem Wojciechem Manem, za wszystko i za Nirwanę również. Czy to było tak, że zainteresowałeś się na poważnie angielskim dzięki piosenkom, tak jak większość osób? Dzięki w ogóle temu, że pojawiła się telewizja satelitarna w Polsce. To znaczy, pamiętam, że uczyłem się świata, bo ja jestem politologiem z wykształcenia, dzięki stacjom anglojęzycznym. Nie wiem, wtedy było Sky News, BBC i tak dalej. Uczyłem się wiadomości o świecie dzięki tym stacjom. No a przy okazji rodzice moi dość wcześnie wysłali mnie na angielski. To było jeszcze w podstawówce, w czasach PRL-u. Pamiętam książkę English is Fun. Mhm. Z niej się uczyłem pierwszych słówek. No ale potem poznawałem ten język właśnie głównie dzięki telewizji. Pierwszy raz pojechałem do Wielkiej Brytanii i o dziwo stwierdziłem, że to działa. To znaczy tak się osłuchałem z tym językiem, że potrafiłem się jakoś odnaleźć na ulicach Londynu. Nie czułem się zagubiony. Ale tak, to telewizja i muzyka to były pierwsze nauczycielki języka. Pamiętasz pierwsze zakupy w Londynie? Pamiętam, mam przyznać się do tego, co kupiłem. No, kupiłem kasety, bo jeszcze nie było w Polsce odtwarzaczy płyt kompaktowych. Kupiłem singiel Prodigy, Firestarter i chyba Children Roberta Milesa. Była taka muzyka miła, która... To już wtedy były odtwarzacze kompaktowe. Tak, no to ja jeszcze nie miałem w każdym razie. Ty jeszcze nie miałeś. Pamiętam takie magnetofony, które wciągały te kasety. To było okropne. Szczególnie jak ją kupiłeś za granicą i wydałeś ciężką kasę. Tak, a wtedy funt był po 8 zł, a nie po 5 jak teraz. To chciałem jeszcze wrócić do odkryć muzycznych i coś, co jako pierwszy pokazał mi mój tata, który no, muzycznie to oczywiście edukował się w latach 60. i 70. i pamiętam, że kiedy zaczęły się ukazywać już oficjalne płyty i kasety, to pewnego dnia przyniósł do domu taki kasetopak, tak bym to nazwał. Tam były 3 albo 4 kasety tego zespołu. Mój tata jest wielkim fanem Tadeusza Nalepy. Zawsze była w domu walka między mamą, która oczywiście czerwone gitary. Pamiętam taki koncert w Radomiu, na który poszliśmy całą rodziną. Mama wywijała żakietem, czy czymś, co była wtedy ubrana. Tak, przy piosenkach czerwonych gitar. A tata zawsze Tadeusz Nalepa i różne jego zespoły. I do dziś pamiętam zachwyt, jaki towarzyszył mi, kiedy pierwszy raz słuchałem tego nagrania. ujrzeć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego sierść. Chciałbym panu Michałowi pogratulować za miłość do książek, za wielką pasję do Radiohead i za jego podróże i miłość do fotografii oraz za zostawić filmów, który kiedyś u niego wygrałem, japoński. Tylko tak dalej, bo jest pełen pasji i werwy w tym, co robi. Chciałam bardzo pozdrowić pana Michała i powiedzieć, że uwielbiam słuchać jego dysput w piątki z panem Manem i natychmiast biegnę kupić każdą książkę, którą reklamuje. 22.7 trójki. Jeśli państwo mają inne pytania albo opinie na i do Michała, to czekamy. Michał Noga dziś wybiera piosenki w Jatogram. Troszkę było zaskakujące to poprzednie nagranie, jak dla siebie, wydaje mi się, ale ja myślę, że się pokazywało takie rzeczy. Tak, ale jestem zakochany i w tym zespole. Myślę o Breakoutach i czy o Breakoucie, nie wiem, jak to odmieniać poprawnie, jak oni by chcieli. I w takim brzmieniu. I muszę powiedzieć, że ta piosenka w ogóle się nie zestarzała, podobnie jak i inne nagrania tego zespołu. I czasami sobie wracam w domu, słuchając, i naprawdę to brzmi, jakby było nagrane przedwczoraj. Bo to jest świetne. Najmocniej starzeją się utwory, w których jest dużo elektroniki. Jeśli tej elektroniki nie ma, to to wszystko brzmi, mało te brzmienia po latach powracają. To prawda, ja się z tym zgadzam absolutnie. Następny zespół, jeżeli mogę przejść. Tylko powiem jeszcze, że pan Sławek z Lubstówka napisał, że pewnie miałeś Radio Dana. Możliwe. Gdybym zobaczył, jak wygląda na zdjęciu, to mógłbym potwierdzić, ale przyjmuję, że tak mogło być. Następny zespół jest zespołem mojego życia i to się nie zmieni, myślę. Śledzę ich, byłem na wielu koncertach. Kiedyś miałem też okazję prywatnie spotkać się z wokalistą, co było moim marzeniem. I to stało się przypadkiem dzięki uprzejmości znajomych w Stanach Zjednoczonych. Po prostu po koncercie tego zespołu poszliśmy gdzieś, gdzie byli także i oni. I tak sobie staliśmy i rozmawialiśmy z wokalistą tego zespołu. Ja oczywiście jako taki zagorzały fan, którym ugięły się kolana i nie wie, co ma powiedzieć. Zacząłem tę formułkę, którą się zwykle mówi. Jestem twoim fanem od lat, znam wszystkie twoje płyty, jeżdżę po świecie, oglądam twoje koncerty. I on tak na mnie spojrzał z tym swoim lekko przymkniętym okiem i tak, takim głosem radosnym, bo on jest niezwykle dowcipny i pełen ironii. Mówi tak, no czyli już od ilu lat trwa ta twoja choroba związana z nami? Bardzo to było miłe przeżycie. Wybrałem piosenkę, która nigdy chyba nie była singlem, albo przynajmniej nie pojawiała się często na antenie, ale moim zdaniem jest kwintesencją umiejętności wokalnych i jeśli chodzi o instrumenty, także o grę na instrumentach tego zespołu, po prostu kocham ich nad życie. Radiohead. Tongue tied. Chciałabym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia panu redaktorowi Michałowi, przekazać, że bardzo serdecznie go pozdrawiam, bardzo lubię i jest perełką trójkową. Chciałam powiedzieć, że śmiech pana Michała Nogasia jest po prostu zarażający i wspaniały. Zawsze jak on się śmieje, ja się śmieję również. 22,7 trójek. Jeszcze raz musimy się uśmiechnąć. Się na zawołanie nie da. W związku z tym, że są wakacje, to dość często poruszamy temat podróży tutaj w tej audycji. Jakie było miejsce i jaki koncert najdalszy, na który pojechałeś gdzieś w świat? Najdalszy? No to właśnie było chyba Radiohead. Gdzieś w drodze między Nowym Jorkiem a Filadelfią. O, ale widziałem też na przykład Sigur w Reykjaviku na zamknięcie ich trasy i to było coś zupełnie innego od tego, do czego przywykliśmy w Polsce, bo w Polsce temu zespołowi towarzyszy taka magia jakaś. Kult, sam jej się poddawałem przez wiele lat. Tak, kult. Trzymamy się za ręce, słuchamy tej muzyki pięknego śpiewu Jonsiego, a tam po prostu na koncert Sigur Rós, na który poszedłem z moją koleżanką Olgą, która jest doktorem od elfów na Uniwersytecie w Reykjaviku. Ciekawe zajęcie. Tak, przyszli koledzy zespołu Sigur Rós, przynieśli pizzę i piwo i po prostu stali i patrzyli, oni sobie śpiewali. To było dość dziwne doznanie. Tak, ale chyba Radiohead gdzieś na drugiej półkuli to było to. Jeśli chodzi o podróże, to może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. Nigdy nie byłem w Nashville, ani w tych okolicach. Bardzo chcę. A jesteś fanem muzyki country? Nie, nie jestem fanem muzyki country, ale z tą muzyką i z tym miastem wielu osobom kojarzy się następny artysta. Jak najbardziej, tak. I to jest w ogóle połączenie, chciałem powiedzieć. Zespołu, którego kiedyś byłem fanem, ale przestałem, co mówię z żalem. Mówisz o zespole U2? Tak, mówię o zespole U2 i artysty, który będzie mi towarzyszył zawsze i który jest wieczny moim zdaniem. Uważam, że to był jeden z najważniejszych i najpiękniejszych głosów w muzyce XX wieku. Ale podobają się takie remiksowane wersje Cash'a po latach? Nie, nie podobają mi się. Na początku, szczerze mówiąc, kiedy wyszła ta płyta Johnny Cash Remix, to Folsom Prison Blues, nawet graliśmy na antenie, jakoś tam do mnie trafił, ale kolejne nagrania nie. Miałem na ten temat rozmowę z Janem Chojnackim i on też zdecydowanie był przeciwny takim pomysłom. Niedawno wyszła książka o Johnnym Cashu, to znaczy jego autobiografia, bardzo fajna, z naszym znakiem jakości. Mówiliśmy o niej na antenie. To był niesamowity człowiek po prostu. Tyle przygód, tyle wydarzeń. Takie ciekawe życie. Ale U2 i Johnny Cash spotykali się wielokrotnie. Na jednej ze swoich płyt ze standardami muzyki współczesnej Johnny Cash nagrał na przykład One. Przepiękna wersja. Tylko oni, gitara i tyle wzruszeń. Ale na płycie Zuropa zespołu U2, to jest płyta z czasu, kiedy jeszcze byłem ich wielkim fanem. Nawet słuchałem Halinki w twojej audycji. Ja też byłem na koncercie na Służewcu. Stałem przy tej mniejszej scenie, na której nagle pojawił się Bono, wiesz, z takiej cytryny. Na płycie Zuropa oni się spotkali i to nagranie zamyka tę płytę. Nosi tytuł The Wanderer. Gra U2, a śpiewa Johnny Cash. Paved with gold, lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went nothing. nothing but the thought of you, I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old late lane. I passed by przekazać dla pana Michała serdeczne pozdrowienia jako radomianina, podziękować mu za tak wspaniały wybór muzyki. Jednocześnie mam pytanie, chciałem zapytać, czy jest w stanie odpowiedzieć, czy Trójka kiedykolwiek pojawi się w Radomiu? To tego chyba nie wiemy wszyscy. To chyba nie jest pytanie do mnie, chciałbym, szczerze mówiąc. Kiedyś byliśmy z Agnieszkami Szydłowską i Opszańską, kiedy robiliśmy taką akcję, jeździliśmy po Polsce. Radiowy Dom Kultury był z Radomia przez 2 godziny. Tak, nawet był ślub na antenie. Zacząłem liczyć lata, ale nie mogłeś być kolegami zespół Ira z klasy. Nie, ale moja siostra cioteczna chodziła do Domu Kultury, kiedy oni grali, próbowali przed pierwszą płytą jeszcze. I pamiętam, kiedy byli na liście przebojów, oczywiście, Mój Dom i tak dalej. Następne nagranie? Następne nagranie to pewniak jest... twój. Tak, to pewniak, to może nic nie będę mówił. We'll be right back. ja też uwielbiam pana Michała Nogasia. Po prostu puszcza muzykę mojego życia i po prostu robi przegląd moich kaset, bo też zdaje się podobnej muzyki słuchaliśmy w czasach większej młodości. Modrat już nie był z kasety. Nie, nie. Już albo z płyty, albo nawet albo z winyla, albo z pliku MP3. Tak. Dokładnie. No, kocham ten zespół Modrat. Szczerze mówiąc, jestem to głupio się przyznać, ale jakimś takim psychofanem chyba. Po prostu widziałem wszystkie ich poza jednym koncerty w Polsce i ta muzyka bardzo do mnie przemawia. Chociaż wiem, że dla wielu osób coś, co ma związek z elektroniką, może nie mieć wartości, jeśli chodzi o muzykę, ale akurat w nagraniach Modrata jest ta głębia, która do mnie przemawia i szczerze mówiąc wzruszam się przy wielu nagraniach, jak i przy następnym. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez utraty gruntu, choć rzeka dzika rwąca. zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez egzorcyzmów, wywoływania końca. Czy wybór zespołu Modera to tak ze względu na bardziej na zainteresowania muzyczne, czy być może jest on podyktowany bardziej zainteresowaniami filmowymi pana Michała? Mnie ucieszyła wiadomość, że pan Michał pochodzi z Radomia i według mnie to miasto wydaje dużo zdolnych i fajnych ludzi. A jeszcze mam takie pytanie, do którego liceum pan Michał chodził? To jeszcze dołożę kilka innych pytań mailowych. Pytanie, czy co z miłością do zespołu Bejrut? Pytanie od studentki polonistyki, czy może byś poszła asystentki odświeżania kurzu z książek? I jeszcze pani Karolina pisze, że właściwie to jest jej godzina i przez całą godzinę jest głośno radio. To bardzo mi miło. Odpowiadając na pytanie pierwsze, miłość muzyczna. Na pytanie drugie to nie pamiętam, jakie ono czy było. Czy z Radomia jesteś? Tak, liceum w Radomiu. Czwarte liceum, czyli Chałubiński. Pozdrawiam. Miłość do Bejrutu? Był na liście, ale się nie zmieści, ale tak. Zakondon i jego koledzy bardzo, bardzo. A propos ścierania kurzu z książek? Ostatnio były porządki. Bardzo dziękuję koleżankom z pracy, więc... ale będziemy pamiętać. Bałagan będzie za jakieś dwa tygodnie, więc... Nie zmieściło się kilka nagrań, bo już musimy kończyć, powiem. Lobby islandzkie będzie niepocieszone. Była Bjork na liście, mamy tu wiele osób, które kochają muzykę z Islandii. David Bowie się nie zmieścił, ale czekam na jego koncert albo na spotkanie. I polecam świetną wystawę David Bowie. Jest do zobaczenia w Berlinie teraz. Berlinie można jest, pojechać. Proszę, tak. Myślałem, że już skończyli to. Nie, nie, teraz jest w Berlinie do 8 sierpnia. Tina Turner nie weszła, a to był pierwszy mój duży koncert i uważam, że był fantastyczny. Nosowska, którą uważam za współczesną osiecką i piosenka Gdy rozum śpi, bo kojarzy mi się z filmem o Bałkanach, a ja jestem politologiem, pisałem pracę magisterską z rozpadu Jugosławii, więc dlatego. Ale na koniec wybrałem zespół, też jeden z moich ulubionych. Widziałem w czerwcu dwa ich koncerty. Są znakomici na żywo. Pochodzą z Kanady i właśnie w taki sposób kończą swoje koncerty. Kto miał okazję zobaczyć, ten się zgodzi ze mną, że to jest po prostu mistrzostwo świata. I my kończymy. Nasz dzisiejszy bohater Michał Nogaś, także Anna Regulska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk i Tomasz Żąda. Dziękujemy. Dziękuję Państwu za telefony i na koniec Arcade Fire. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. Tylko teraz smartfon LG G2 Mini z dużym wyświetlaczem o przekątnej 4,7 cala jedynie za złotówkę. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 lipca lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ciężki jest stan kobiety rannej w wypadku we wsi Karczówka. Nie udało się uratować 7 osób, które wpadły tam do szamba. 5-godzinne zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie trwało niecałe 3 godziny. Ze Strefy Gazy na Izrael znowu poleciały rakiety. W Białymstoku ruszył proces 2 sióstr, które 10 lat temu zwabiały młode kobiety do Londynu i zmuszały je do prostytucji. A na początek najnowsze informacje w sprawie tragicznego wypadku w Lubuskiem. We wsi Karczówka doszło do wypadku podczas opróżniania szamba. Na miejscu jest Artur Staciąg. Teraz strażacy wypompowują resztki tego, co było w szambie. W szambie, które próbowali najprawdopodobniej opróżnić pracownicy tego właśnie gospodarstwa. Taka jest wstępna wersja wydarzeń, ponieważ obok tej wielkiej dziury stoi ciągnik ze specjalną beczką do wywozu szamba. No i z tego, co mówią strażacy, a także osoby, które mogły być świadkami tego zdarzenia, sytuacja wyglądała najprawdopodobniej tak, że podczas wypróżnienia tego szamba opary siarkowodoru, niezwykle trującego gazu, spowodowały omdlenie jednej osoby, która pochylona nad otwartym szambem wpadła do środka. Na pomoc tej osobie skoczyła kolejna, potem następna i następna, wszystkie mdlejąc właściwie w ciągu kilkunastu sekund i topiąc się w nieczystościach. 7 osób w tym wypadku zginęło. Ranna kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zielonej Górze. Jej stan jest ciężki. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie już złamane. Mimo rozejmu humanitarnego, który powinien obowiązywać jeszcze przez godzinę, na Izrael spadły 3 rakiety wystrzelone ze Strefy Gazy. Zawieszenie broni zostało wynegocjowane na 5 godzin po to, by Palestyńczycy mogli uzupełnić zapasy, a miejscowe służby naprawić linie energetyczne i przywrócić dostawy wody. Według organizacji międzynarodowych Gaza stanęła w ostatnich dniach na krawędzi katastrofy humanitarnej. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Brakuje prądu, wody, jedzenia i leków, a mimo to mieszkańcy Gazy nie potępiają działań Hamasu. Większość Palestyńczyków uważa, że islamiści powinni nadal ostrzeliwać Izrael, aż osiągną zwycięstwo. Hamas robi świetną robotę. Właśnie tak trzeba działać z okupantem. Sytuacja, w której żyjemy, musi się wreszcie skończyć. Mówi mi Muhammad z miasta Gaza. Inni Palestyńczycy twierdzą nawet, że trwająca już wiele miesięcy izraelska blokada Gazy powoduje ich powolne umieranie. Jak mówią, nie ma dla nich różnicy, czy giną pod bombami, czy z głodu. Chcemy, żeby wreszcie otworzyły się granice. Chcemy zacząć normalnie żyć. Deklaruje Munir. Gdy wyłączam mikrofon, Palestyńczycy mówią już jednak co innego. Skarżą się, że mają